भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 48वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रगृह संज्ञा के प्रकरण में आज अंतिम सूत्र चलेगा। पीछे उन सूत्र तक सारा विषय हो गया था, उसमें से किसी का प्रश्न है क्या? पीछे से कोई प्रश्न नहीं है? हाँ जी। आप कल थे नहीं शायद कक्षा में? अनास इति परतः। हाँ, तो इति शब्द जो है वो वेद मंत्र में आया हुआ न हो, अन्यत्र से जोड़ा गया है, तो उसी दृष्टि से इसको अनार्ष कहा गया है। वेद के मंत्र में न हो, इति को जोड़ा गया है अलग से, इसलिए अनार्ष है। तो हम जब कोई पद बोलते हैं और उसका पद का स्वरूप दिखाना है कि ये ऐसा है, तो ऐसा को कहने के लिए इति शब्द बोलेंगे आगे। जैसे मंत्र में ये पद ऐसा है, इस रूप में है, अलग अलग पद करके बोलते हैं, पद पाठ भी करते हैं, तो वहां जब इति शब्द आगे लाएंगे तो संधि होनी चाहिए, तो वहां ये सूत्र प्रगृह संज्ञा कर देगा संबोधु शाकल्य सेता बनारशे, और वहां संधि फिर नहीं हो पाएगी, प्रकृति भाव हो जाएगा। तो ये था उसमें, जैसे वायु इति, वायविति, भानुविति, भानविति विकल्प करके आगे है। ईदु तौच सप्तम्यर्थे, ईदु तौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम सप्तम्यर्थे सप्तम एक वचनांतम, और समास करेंगे इसमें ईदु तौ में। अब द्विवचन आ रहा है तो स्पष्ट है कि इतरेतर योग द्वंद्व समास हो जाएगा, एक वचन आता तो समाहार द्वंद्व बोलते हैं उसको। जैसे वृद्धरादैच में आया था आदैच, अदेंग गुण में आया था अदेंग, दो दो शब्दों का समास करने पर भी एक वचन था वहां, यहां दो शब्द का समास किया है तो वचन भी द्विवचन ही है। तो जहां शब्दों के अनुसार वचन आता है वो इतरेतर योग द्वंद्व, और जहां शब्द चाहे कितने ही हो फिर भी एक वचन है उसे कहेंगे समाहार द्वंद्व। समाहार कहते हैं समूह को। अब समूह तो एक ही होता है, इकट्ठा कर दिया तो एक एकत्व तो आ गया उसमें, एक संख्या आ गई। समुच्चय समाहार ये पर्यायवाचक शब्द नहीं, समुच्चय में तो सबका अलग अलग महत्व रहेगा। एक सांख्य में सूत्र आता है ना कि नियत कारणत्वात् न समुच्चय विकल्पौ, अर्थात मुक्ति का कारण एक निश्चित है, क्या? ज्ञान। उसमें कोई समुच्चय अर्थात और भी लाएं साथ में कि ज्ञान के साथ साथ ये भी चाहिए, ये हो गया समुच्चय कि ज्ञान तो कारण है मुक्ति में परंतु ये भी है साथ में कारण। जैसे कोई एक क्विंटल की बोरी है, अब एक व्यक्ति उसको नहीं उठा सकता, दूसरा एक और साथ में लगाना होता है, तो ये जो बोरी का उठाना हुआ इसमें दो व्यक्तियों का समुच्चय है, और एक है मान लो उसमें 50 किलो का है अब 50 किलो का है और दो व्यक्ति खड़े हैं उठाने के लिए और दोनों सक्षम हैं अकेले उठाने में, तो कैसे कहेंगे कि ये इस 50 किलो की बोरी को ये भी उठा सकता है और ये भी उठा सकता है। इसे क्या कहते हैं? विकल्प। ये विकल्प हो गया। तो मुक्ति में ऐसा भी नहीं है कि या तो ज्ञान से मुक्ति कर लो अथवा कर्म से मुक्ति हो जाए, ऐसा भी नहीं। या ज्ञान और कर्म दोनों से मुक्ति होगी समुच्चय, ऐसा भी नहीं। न समुच्चय है न विकल्प है, केवल एक ही कारण है। तो समुच्चय का तात्पर्य यहां पर अलग अलग जो शब्द आ रहे हैं उनका सबका महत्व, तो उसके आधार पर वचन होगा। इसलिए वहां पर समुच्चय शब्द न कह करके इतर इतर कहा गया। इतर इतर का योग क्या बना शब्द? इतर इतर योग, इतर इतर पहले इनको जोड़ दो। अन्य अन्य का योग, नहीं शब्द वही रखो, ये तो वहां बोलोगे आप अन्योन्य योग समास, अन्योन्य योग द्वंद्व समास, फिर ये बोलना पड़ेगा आपको, एक ही शब्द रखो ना। तो इतर इतर को जोड़ा, इतर इतर और उनका योग, उनको पास पास में लाना, ऐसा समास इतर इतर योग। द्वंद्व इसलिए नाम होता है इसका क्योंकि यद्यपि तीन चार भी होते हैं, अब नाम तो किसी एक शब्द के आधार पर ही रखेंगे, एक ही शब्द होता है नाम में, बहुत सारे नहीं होते, परंतु प्रारंभ कहां से होता है? एक से अधिक संख्या का प्रारंभ कहां से होता है? समास करेंगे तो कम से कम कितने पद होने चाहिए? दो, दो तो होने ही चाहिए, इसलिए द्वंद्व हो गया। तो ईत च ऊत च दोनों में तकार लगा हुआ है, और ये तकार क्यों लगाया है? ये तो अण प्रत्याहार में आते ही नहीं है, ई और ऊ अण प्रत्याहार में नहीं आते, तो इसलिए अपने सवर्णों का ग्रहण भी नहीं कराएंगे, ये स्पष्टता के लिए। कहीं मुख सुखार्थ होता है, कहीं स्पष्टता, क्योंकि यहां पर ई ऊ यदि नहीं तकार न लगाएं तो कैसे बोलेंगे? फिर यू बन जाएगा, ई और ऊ मिलाकर के बोलने चाहिए यू, और ईत ऊत ऐसे स्पष्ट कर दिया है तो ये स्पष्टता हो गई, ई और ऊ अलग अलग हो गए। तो पृथक पृथक करने के लिए भी तकार लगाते हैं कभी कभी स्वरों में। तो ईत च ऊत च इति ईद ऊत हो गया इतर इतर योग द्वंद्व समास। सप्तम व्यर्थ शब्द है यहां, इसमें भी समास है क्योंकि दो शब्द हैं, सप्तमी और अर्थ दो शब्द हैं, इन दोनों का समास करना है। तो सप्तमी का अर्थ, सप्तमी विभक्ति जो आती है ङी ओस सुप, ये जो प्रत्यय आते हैं सप्तमी में तीन, इनका जो अर्थ होता है, इनका अर्थ क्या होता है? अधिकरण में आती है सप्तमी, तो आधार इनका अर्थ होता है, आधार अधिकरण, जो अर्थ निकलता है सप्तम्यंत पद बोल करके वही उसका अर्थ है, वही सप्तमी का अर्थ है। तो सप्तम्या अर्थ, अब कैसे करेंगे विग्रह? सप्तम्या अर्थ, अब क्या बोलेंगे आगे? हाँ, पहले प्रथमांत बोलते हैं, उसके बाद फिर क्या बताया था मैंने? तत् शब्द का रूप लाएंगे, कौन सा रूप? जो सूत्र में जो विभक्ति आ रही है, जिस शब्द का हम समास कर रहे हैं उस पद में जो विभक्ति आ रही है वही विभक्ति तत् शब्द में लाएंगे। तो सूत्र में क्या है? सप्तम व्यर्थे, सप्तमी का एक वचन है, तो तद का सप्तमी में क्या बनेगा? तस्मिन, उसके बाद बोलेंगे फिर सप्तम व्यर्थे। तो सप्तम्या अर्थ, सप्तम व्यर्थ, तस्मिन सप्तम व्यर्थे। अब समास का नाम क्या रहेगा? तत्पुरुष समास हुआ है ये, और सप्तमी व्यक्ति का विग्रह करके हुआ है, तो सप्तमी तत्पुरुष ये समास का नाम हो गया, नहीं षष्ठी का, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो इस तरह से ये दोनों पद इसमें समझते हैं, ईद उतव भी और सप्तम व्यर्थ भी। अब अनवृत्ति किसकी आ सकती है इसमें? सप्तम्या अर्थ, सप्तमी का अर्थ, सप्तमी, सप्तमी शब्द सुनकर के सप्तमी मत बोलो, सप्तमी में षष्ठी है यहाँ, सप्तमी में षष्ठी, सप्तमी शब्द है उसमें षष्ठी का प्रत्यय, सप्तमी के प्रत्यय में षष्ठी के प्रत्यय में सप्तमी का प्रत्यय नहीं है, सप्तमी के प्रत्यय में षष्ठी का प्रत्यय नहीं है, प्रत्ययों में आपस मत उलझ जाना। सप्तमी एक शब्द है और उसमें उसमें षष्ठी का प्रत्यय आ गया ngas, तो सप्तम्याः ऐसे बन गया। और षष्ठी में षष्ठी आ सकती है नहीं, और सप्तमी में सप्तमी आ सकती है नहीं, क्या बनेगा? सप्तम्याम, षष्ठी में षष्ठी आएगी तो क्या बनेगा? प्रथमा में प्रथमा आएगी तो क्या बनेगा? तो कहने का तात्पर्य, एक स्थान पर हम शब्द बोलते हैं और दूसरा विभक्ति। अब सप्तमी बोला हमने, सप्तमी एक शब्द भी है और सप्तमी एक विभक्ति का नाम भी है, नी ओ सुप, इनका भी तो नाम है सप्तमी, लेकिन सप्तमी में षष्ठी अर्थात सप्तमी शब्द में षष्ठी का प्रत्यय। तो अनुवृत्ति जो प्रकरण चल रहा है प्रगृहम का, उसी की आनी है और किसी की नहीं आनी है। अब ये प्रगृह संज्ञा कर रहा है, लेकिन शब्द कैसे मांग रहा है जिनकी प्रगृह संज्ञा करेगा, ईकारांत हो अथवा उकारांत हो, दो ही प्रकार के लिए हैं इसने शब्द, तो ईकारांत और उकारांत। ईकारांत उकारांतौ, ईकारांतो कारांतौ, सप्तम अर्थे वर्तमानौ, क्योंकि साथ में यह भी जोड़ दिया गया है कि ईकारांत उकारांत जितने भी शब्द हैं वो सारे नहीं लेने, वो ईकारांत उकारांत तो हो लेकिन सप्तमी के अर्थ में वर्तमान हो। सप्तम अर्थे वर्तमानौ ईकारो कारांतौ शब्दौ प्रगृह संज्ञकौ भवतः। तो ईकारांत उकारांत शब्द कैसे बन जाएंगे सप्तमी में? सप्तमी में ङी प्रत्यय आएगा तो परिवर्तन कुछ होगा है, और परिवर्तन होकर के फिर कैसे बन पाएगा तो वो आगे हम सिद्धि में देखेंगे। उदाहरण क्या है इसका? गौरी अधिश्रितः। अब ये जहां का टुकड़ा लिया गया है ये वो पूरा है, सोमो गौरी अधिश्रितः। तो सोमो गौरी अधिश्रितः में हमारा उदाहरण कितना बनेगा? गौरी अधिश्रितः, यहां तक बनेगा ये। ऐसे ही दूसरा उदाहरण आएगा मामकी इति और तनु इति, मामकी इति और तनु इति, दो ये उदाहरण है और इसमें इति शब्द आगे जोड़ दिया गया है इसमें, और मामकी और तनु ये सप्तमी के अर्थ में है ये दिखाने के लिए मामक्याम और तनवाम ये साथ में दिखा देते हैं पहले, जिससे पता लग जाए कौन सी व्यक्ति है इसमें। यानी मामक्याम बोलना चाहिए था लेकिन मामक्याम के स्थान पर बोला गया है मामकी और तनवाम के स्थान पर बोला गया है तनु। तनु कहते हैं शरीर के लिए और मामकी किसे कहते हैं? मामक शब्द बनता है तो मामक का अर्थ क्या होता है? तावक मामक सुने या नहीं? मामक मेरे, मेरे। युष्माकम अस्माकम तो खूब सुने होंगे नहीं? वो तो खैर बहुत बने हुए ही हैं, व्यक्ति के ही हैं, लेकिन तावक मामक त्वदीय मदीय ऐसे बोलते हैं नहीं? संजय, तो उसी का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो तावकी मामकी बन जाता है। तेरी मेरी, मामकी का अर्थ हो गया मेरी, और मामक्याम सप्तमी लाएंगे तो मेरी मैं, मेरी वस्तु है कोई उसमें, मामक्याम शालायाम मेरी शाला में। तो इस तरह से मामक्याम और तनवाम, तनवाम माने शरीर में, तनु शब्द शरीर का वाचक है, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है इसका तनु का, और उसका सप्तमी बनेगा तनवान। तो पहले गौरी अधिष्ठिता को देखते हैं, तो मूल शब्द क्या है? गौरी है। और गौरी शब्द से हम सप्तमी विभक्ति लाएंगे तो कहां से प्रारंभ करेंगे, क्या करेंगे? पहले प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा करके सोवी जसमौट सूत्र, ये सारे प्रक्रिया संबंध करके, और प्रत्यय कौन सा आएगा? नी, ये आ गया गौरी और नी। अब ये जो पीछे हमने एक बार वैदिक प्रकरण निकाला था सातवें अध्याय में, जो पहले ही पाद में था, सातवें अध्याय के पहले पाद जहां से प्रारंभ हो रहा है सातवां अध्याय, एक पृष्ठ पलट करके, और उसके बाद जो पहला कॉलम आ रहा है वहां से छंदसी का प्रकरण प्रारंभ हुआ था, तो आप छंदसी तो इस कॉलम में जो सूत्र आ रहे हैं ये वेद में छंद में लगने वाले हैं, तो आप छंदसी। इसके बाद फिर जो सूत्र था, सुकमा जी आपको सातवां अध्याय नहीं मिल रहा है लगता है, तो उसके बाद जो सूत्र आ रहा है सुपाम सुलोक पूर्व सवर्ण आत शे है याड आड इत्यादि जो प्रत्यय हुए हैं सारे इसमें आदेश, ये सब सुपों के स्थान में करता है। और ये कहां लगाया था हमने सूत्र? शे सूत्र के उदाहरण में, अस्मे इंद्रा बृहस्पति है युष्मे इति अस्मे इति में, वहां सुप के स्थान पर कौन सा आदेश किया था? शे। यहां कुछ और करेंगे क्योंकि ये सूत्र तो बहुत सारे कार्य कर रहा है सुपों के स्थान पर। सबसे पहला कार्य क्या है सूत्र का? सुपों के स्थान पर क्या करता है? हैं? क्या करता है ये? फिर देखो क्या करता है पहला कार्य? सु का लोक। हाँ सु अलग है लुक अलग है, सुपों के स्थान में ये जोड़ते जाओ सब जगह। अब यदि हम सुपों के स्थान में ये वाक्य बोल करके और फिर ये बोलते हैं कि सुलुक होता है, ये संगत है वाक्य? सुपों के स्थान में सुलुक होता है, क्या अर्थ होगा इसका? हैं? जब सारे सुप ले लिए तो फिर सुप बोलना निर्थक हो गया कि सुपों के स्थान में, तो सुपों के स्थान में सु होता है ये पहला वाक्य हो गया, सुपों का लुक होता है ये दूसरा वाक्य हो गया, सुपों का पूर्व सवर्ण होता है तीसरा हो गया, ऐसे अलग अलग करके सारे आदेश हैं ये। तो हमें यहां कौन सा लेना है, क्योंकि गौरी शब्द के आगे सप्तमी का प्रत्यय आ रहा है, पहले सु क्यों करेंगे, एक ही काम करेंगे, सीधा ही लुक करेंगे, तो सुपाम सुलुक सूत्र से सुप का लुक हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो वाक्य है सोमो गौरी अधिष्ठितः, ये मंत्र का अंश है, ये वेद में आया हुआ है, छंद में है, छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र में, तो वेद में सुपों के स्थान पर लुक हो जाता है, प्रत्यस्य लुक शुलु लुपः अदर्शन हो गया, तो नी हट जाएगा पूरा, रहा ही नहीं नी। अब नी हटने के बाद ये शब्द कितना रह गया? गौरी। और गौरी शब्द स्वयं के स्वरूप में कैसा है? ईकारांत। अब सूत्र क्या कह रहा है ये कि जो शब्द ईकारांत में है, ईकारांत है कोई, और साथ में दूसरी बात क्या थी इसकी कि सप्तमी के अर्थ में आना चाहिए, तो सप्तमी के अर्थ में है या नहीं है? ये पता कब लगा हमें? कि नी प्रत्यय लाने के बाद पता लगा है, नी को लाए और फिर हटाया, लेकिन प्रत्यय भले ही हट गया हो अपने छाप छोड़ गया, उसका अर्थ तो रहेगा ही उसमें। यहां गौरी का अगर हम नी को न हटाते तो क्या रूप बनता? गौरियाम बनता, नेराम नद्याम निध्यः गौरियाम बनता। तो जो अर्थ गौरियाम का होता यानी गौरी में, वही अर्थ गौरी का भी है। इसका भी अर्थ क्या है? गौरी में। तो सप्तमी के अर्थ में वर्तमान जो ईकारांत शब्द हैं उनकी प्रगृढ़ संज्ञा ये करेगा। अब प्रगृढ़ संज्ञा करेगा तो इसके आगे मंत्र में जो आ रहा है अधिश्रितः, ये शब्द अब साथ में जोड़ दो इसके, गौरी अधिश्रितः, तो क्या संधि प्राप्त हो रही है? इको यणची लग रहा है। प्रकृति संज्ञा होने से प्रकृति भाव हो गया, संधि नहीं हुई। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा समझने को। प्रत्यय लाए और सुपाम सोलोक से उसको हटा दिया, उसके बाद प्रकृति संज्ञा संधि की प्राप्ति दिखाएंगे और प्रकृति भाव कर देंगे। सोमो गौरी अधिष्ठितः, ऐसे ही अध्यस्याम मामकी तनु, ये शब्द है। अब अध्यस्याम मामकी तनु में, इसमें इन्होंने दो उदाहरण लिए हैं, मामकी और तनु, लेकिन मंत्र में तो आया हुआ है अध्यस्याम मामकी तनु। ठीक है, और ये सूत्र सुपाम सुलुक लगता है, छंद में ही अर्थात मंत्र में ही, तो अध्यस्याम को अलग कर दो। मामकी और तनु, ये जो दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में भी मामकी के आगे भी ऐसे ही ङि प्रत्यय लाएंगे, तनु के आगे भी ऐसे ही ङि प्रत्यय लाएंगे और सुपाम सुलुक से दोनों को हटा देंगे, लुक कर देंगे उनका। और लुक करने के बाद अब ये जो मामकी और तनु शब्द हैं, ये सप्तमी के अर्थ में ही हैं। अब इसमें प्रकृति संज्ञा यदि करेंगे तो कुछ कार्य भी दिखाना होगा प्रकृति संज्ञा का, तो कार्य कब संपन्न होगा? जब हम कोई संधि की प्राप्ति दिखाएं। संधि की प्राप्ति कब होगी? जब अच आगे लाएं। तो इन्हीं का यदि हम पद पाठ करें, अलग अलग करें इनको, या इति शब्द जैसे पीछे आया था वो लगा करके बोलेंगे, तो मामकी इति तनु इति ऐसे बोलेंगे, वहां पर इको यणचि की प्राप्ति होगी। और ये सूत्र ईकारांत सप्तमी के अर्थ में है, मामकी प्रकृति संज्ञा कर दी, उकारांत का उदाहरण तनु बन जाएगा, उसकी भी प्रकृति संज्ञा हो गई, तो प्रकृति भाव होने से ऐसा ही रहेगा, मामकी इति तनु इति, इसमें कोई विकल्प भी नहीं है। इस सूत्र में विकल्प की अर्थात शाकल्य की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, एक दू तौज सप्तम अर्थी में, तो ये अपना कार्य नित्य करता है। कोई प्रश्न है इसमें और सूत्र में? हो गया पूरा? हाँ, तो ये अध्यस्याम मामकी तनु, ये इस तरह से है, मतलब मंत्र में इति नहीं है, इति तो बाद में इसलिए दिखाया गया ना, संधि की प्राप्ति दिखाएंगे तो प्रगृह का फिर पता लगेगा कि प्रगृह का फल निकला क्या। संधि की प्राप्ति नहीं दिखाएंगे तो प्रगृह का कोई फल ही नहीं है फिर, और संज्ञा ऐसी की नहीं जाती जिसका फल ना हो, कोई परिणाम ना निकले। ठीक है, तो ये प्रकृति संज्ञा का प्रकरण यहां पूरा हो चुका है। अब आगे सूत्र आ रहा है, ये भी संज्ञा सूत्र ही है, क्योंकि प्रथम पाद में संज्ञा और परिभाषाओं की भरमार है, बहुत आए हुए हैं इसमें संज्ञा भी और परिभाषा भी। तो अगला सूत्र है दाधा घू अदाप, दाधा घ्वदाप, दाधा प्रथमा बहुवचनांतम, घू प्रथमैक वचनांतम, अदाप प्रथमैक वचनांतम। तो दाधाह यहां बहुवचन में तो जस प्रत्यय आएगा, विसर्ग होंगे सकार को, लेकिन सूत्र में तो है नहीं, सूत्र में कहां है दाधाह, ऐसे है सूत्र, कहां गए विसर्ग? नवीन कहां गए? दाधाह होना चाहिए बहुवचन में। विसर्ग का लोप, सारी अष्टाध्यायी में एक भी सूत्र नहीं है जो विसर्ग का लोप करता हो, विसर्ग का कभी लोप नहीं होता है। हाँ, यकार होकर के उसका लोप हुआ है, तो भो भगो अघो पूर्वस्य योषी से रेफ के स्थान पर यकार हुआ और लोप हशाकल्य से लोप हो गया, रह गया दाधा। तो दाधा घुआ घू, और घू है ये प्रथमा का है ये, तो प्रथमा में तो सु प्रत्यय आता है, उसका विसर्ग होता है तो क्या बनना चाहिए? घुह, जैसे भानु हूं गुरु हूं तो घुह। और सूत्र में अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फिर? दाधा घुरदा, क्योंकि विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे, अदा आ रहा है ना आगे, तो फिर क्या होगा? रेफ रहेगा, फिर विसर्ग नहीं होंगे। तो विसर्ग होने के लिए खरिया अवसान चाहिए, तो रेफ रहेगा, रेफ रहेगा तो घुर अदाब। अब रेफ रहेगा तो रेफ को यकार क्यों नहीं हुआ फिर यहाँ? क्यों रेफ को यकार करता है वो? तो रेफ को यकार करता है, पहले वाले दो अगर नहीं लगते तो घुर लगता है। तो पहले वाले यहाँ नहीं लग रहे हैं दोनों, ठीक है। अब तो रो रपता दपते नहीं लग पा रहा है, हसीचा भी नहीं लग पा रहा है, तो ये लगना चाहिए। ये क्या उत्तर हुआ आपका? तीनों सूत्र जब लगते हैं जब रेफ से पूर्व अकार हो। अब तीनों लगेंगे तो उसमें जब दो नहीं लगते हैं तब ये तीसरा लगता है, वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन तीनों में एक समानता है, क्या? अकार होना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ नहीं बोला मैंने, रेफ से पूर्व अकार होना चाहिए। और यहां क्या है रेफ से पूर्व? घुर। नहीं पकड़ मिल रहा रेफ से पूर्व क्या है? क्या है? उकार। तो इसमें देर क्यों लगी? तो घुरदाब तो सूत्र में है नहीं, तो प्रथमा कैसे है फिर घूमे? और लुप्त प्रथमांत भी नहीं है। तो बहुत से शब्द पाणिनि ने ऐसे लिए हैं जिनको नपुंसक लिंग में लिया हुआ है, और नपुंसक लिंग में जब घू बोलेंगे, जैसे कि मधु नपुंसक लिंग का है, क्या बनता है प्रथमा के क्वेश्चन में? मधु मधुनी मधुनी, तो स्वमोर नपुंसकात, सु का और अम का नपुंसक लिंग से उत्तर लुक हो जाता है। तो नपुंसक लिंग का मान करके घुए प्रथमा का एक वचन है, अथवा लुप्त प्रथमांत बोले, फिर दोनों बातें हो सकती हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अदाप, अदाप में भी ये प्रथमा का एक वचन है, यहां भी सुप्रत्यय आया, कहां चला गया? हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम, हल हलंत से उत्तर सु के सकार का लोप हो जाता है। समास इसमें दाधा में भी है और अदाप में भी है। अब दा और धा में समास है तो हमें दो दिखाई दे रहे हैं शब्द, दा और धा, तो कैसे करेंगे विग्रह? अगर अगर यूं ही सामान्य रूप से करें विग्रह तो दाच धाच, लेकिन सुप्रत्यय लाएंगे दा के आगे की भी धा के आगे भी, तो दाश्च धाश्च, लेकिन ये एक वचन नहीं है, दोनों ये दोनों बहुवचन के हैं। दाश्च धाश्च है। अब दाश्च में जो दा है, दा है ये प्रथमा का बहुवचन, जब यहां द्वंद्व समास कर रहे हैं दा में और धा में, तो धा तो बहुत नहीं मिलते हैं, अर्थात ये दा और धा ये धातु पाठ में पड़ी हुई धातुएं हैं। और धातु पाठ में दा कहां कहां पड़ी है? सामान्य रूप से, सामान्य का तात्पर्य अनुबंध को हटा करके जो दा शेष रहता है, ऐसी धातुएं कितनी हैं? तो डुदाएं तो बहुत प्रसिद्ध ही है जिसका ददाति रूप बनता है। अब डुदाएं में सारे अनुबंध हटा दो तो क्या बचा? दा रह गया, उस दा को ले लो, जहां जहां भी दा मिले वहां लेते जाओ उसको। एक है दान दाने, ये देने अर्थ में आती है, ये भी देने अर्थ में, डुदाएं दाने, डुदाएं दाने और दान दाने, दान में भी नकार को हटा दो अनुबंध, इसका भी दा बचा, ये भी आ गई इसमें, दो हो गई। ऐसे ही धातु है एक दाप लवने, काटने अर्थ में आती है, इसको भी तो ले सकते हैं, दाप धातु का भी तो दा बचता है, इसको भी ले सकते हैं। लेकिन सूत्र पूरा बोलना, क्या है ये अलग अलग करके बोल तभी समझ में आएगा। अदाप दाप को छोड़ दिया, और दाप, दाप नहीं, ये घू संज्ञा करता है किसकी, दा की और धा की, लेकिन दाप की नहीं करता। तो दाप की नहीं करता है इसका अर्थ है दाप पकड़ में आ रही थी, दा कहने से दाप भी समाविष्ट हो रही थी उसमें, उसको रोक दिया। तो कितनी रह गई अभी अब हमारे पास में, दो दाएं दाने और दाण दाने। अब और भी है कुछ, लेकिन उसमें दा नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे एक धातु है दो अवखंडने, ये कौन सी कण की है, दिवादि कण की, द्यति बनता है इसका रूप लटलकार में। तो दो अवखंडने ये काटने अर्थ में आती है, लेकिन ये तो दो है यहां और ग्रहण इसका भी हो रहा है, यहां दो धातु का भी ग्रहण हो रहा है, लेकिन दो धातु का ग्रहण दा कहने से कैसे हो जाएगा। तो जो धातुएं धातु पाठ में उपदेश अवस्था में एजंत होती हैं, उपदेश में ही, उपदेश का तात्पर्य अनुबंध हटा करके देखना है, अनुबंध यदि कोई आ रहा है तो उसको हटा करके देखेंगे, एजंत होती हैं जो एच जिनके अंत में हो, जैसे दो धातु कितनी है, दो, इसमें अनुबंध नहीं है कोई भी, तो दो धातु में अंत में क्या आ रहा है, एच। तो उपदेश अवस्था में जो एजंत हैं उनको आकार आदेश हो जाता है, आत एच उपदेशे अशिति, आदेच उपदेशे शिति, उनको आकार होकर के वो भी दा बन गई, इसलिए इस दा में ये भी आ गई। अब कितनी हो गई, तीन, दुदाए दाने, दाण दाने, दो अवखंडने, एक और है ऐसे ही जो रक्षा करने में, करने अर्थ में आती है, देंग रक्षणे। अब यहां भी देंग में से अकार को हटा दो अनुबंध को, क्या बचा, दे, ये भी उपदेश अवस्था में एजंत है, तो इसको भी आकार हो जाएगा, ये भी दा बन गई, उधर दो की दा बन गई, इधर दे की दा बन गई। अब कितनी हो गई, चार, दो दाएं दाने, दाण दाने और दो अवखंडने और देंग रक्षणे। अब ये जो अदाप कह करके हमने दई लवने को हटाया था, तो वो तो निषेध हो ही गया उसका, अदाप कहने से जो दई धातु नहीं, दई दाप थी एक तो है और एक दई भी है, तो दईप भी दई का वहां फिर दा बन जाएगा, आई का आ हो जाएगा, आदेचे उपदेशे शिति, तो वो भी उसमें आ गई निषेध वाले में। तो अदाप कह करके जिस जिनका निषेध किया जा रहा है वो दो धातुएं हैं, एक दाप लवने और दूसरी दईप शोधने, और जिनका अदाप कह करके निषेध नहीं कर पाए, क्योंकि दाप लवने और दईप शोधने को अदाप कह करके कैसे निषेध किया, दोनों में पकार आ रहा है, अदाप अदाप में पा आ रहा है नहीं, तो जहां भी दाप बन रहा है वो दो ही जगह बन पाएगा, दईप का आ होकर के दाप बन जाएगा और दाप लवने में पहले से ही दाप है ही, उन दोनों का निषेध हो गया। और जिनका ग्रहण हो गया वो कितनी हुई, चार, उनमें पकार है नहीं कहीं भी, डुदाए दाने, दाण दाने, देंग रक्षणे, दो अवखंडने, इसमें अदाप कहने से ये पकड़ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें पकार है ही नहीं अनुबंध कहीं भी। अब कुल मिलाकर कितनी है फिर, ये दा धातु छह हो गई, कुल मिलाकर के ये दा धातु छह है धातु पाठ में, उन छह में दो में पकार लगा करके पांडी ने ये चतुराई दिखाई कि घू संज्ञा से उनको बचा दिया, वहां पकार का प्रयोजन ही यही है दोनों में लगाना, दाप लवने और दई शोधने में पकार लगाई इसी ले गया है, तो चार हो गई ये। अब चार में बहुवचन तो आना ही है, समास करेंगे तो दाश्च, जस प्रत्यय करके। अब आया दूसरा धा, अब धा कितनी है अब इसको पकड़ो, तो एक तो है दुधाएं धारण पोषण यो हो, अनुबंध हटा करके धारे गई, एक है धेट पाने, जिसे धेनु बनता है गाय, धेनु, तो धेट पाने ये पीने अर्थ में आती है। धेनु को धेनु क्यों बोलते हैं, वो दूध पिलाती है, इसलिए अगर दूध नहीं पिला रही है तो तो धेनु, तो धेट पाने में भी धे में ए को आ करेंगे, आदेश उपदेशेशिति, ये भी धा बन गई, तो धा हो गई दो, और है नहीं कोई। जैसे दा है छह, तो दो आ गई निषेध में, चार आ गई ग्रहण में, और धा केवल दो ही हैं, इसमें निषेध वाले में तो कोई है ही नहीं। तो दो हैं तो द्विवचन में अब समास करेंगे विग्रह करके, द्विवचन विग्रह कैसे होगा, धा का धौ बन जाएगा, तो दाश्च धौच ऐसे होगा समास। इति इति कह करके दाधा, दोनों को मिला दो दाधा, ये बहुवचन का रूप हो गया। तो इतर इतर योग द्वंद्व समास बहुवचन होने से। अब दो शब्द हैं दा और धा, तो बहुवचन क्यों हो गया, दो में द्विवचन आना चाहिए, क्योंकि दा चार हैं धा दो हैं, इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए आइए बहुवचन। तो ये हो गया समास। ऐसे ही अदाप में समास करेंगे, अदाप में दो समास होंगे, पहले द्वंद्व समास और फिर नए समास। तो द्वंद्व समास में क्या है कि ये दो हैं धातुएं, दाप च दैप च, समास तो खैर नहीं है, ये केवल एक दिखाना मात्र है कि दाप और दैप दोनों इसमें दाप में आ चुकी हैं, ये दिखाने के लिए है, ये कोई समास नहीं कहेंगे इसको। दाप और दैप दो मिला करके दाप च दैप च इति दाप, ये समास नहीं, केवल एक विग्रह इसलिए किया गया है कि दाप कहने से इन दोनों का ग्रहण हो गया है। अब समास करेंगे न दाप अदाप, जैसे पीछे अनांग का किया था, न आंग अनांग, जो दाप नहीं है वो अदाप हो गई, दाप को छोड़ करके, ये हो गया नए तत्पुरुष समास। अब अर्थ हो जाएगा, अब अर्थ में पता लग गया है हमें कि दा कितनी है और धा कितनी है, तो दारूपाश चत्वारो धातव, धारूपौच द्वौ, क्योंकि दो ही हैं ये, तो धारूपाश चत्वारो धातव धारूपौच द्वौ, घू संज्ञा भवन्ति, इनकी सबकी घू संज्ञा, ये नाम है घू, और ये संज्ञा कैसी है, निरर्थक, अनवर्थ नहीं है, घू का अर्थ नहीं हो पाएगा, बस केवल नाम मात्र है, इसलिए छोटी संज्ञा है ये। जो अनवर्थ होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि उनका अर्थ भी निकलता है उसमें, तो इन सब की घू संज्ञा होती है। और अदाप का हो जाएगा दाप दैपौ वर्जयित्वा, दाप को और दैप को छोड़कर। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ बना सूत्र का, कि दाप और दैप इन दो को छोड़ करके जितनी भी दा और धा धातुएं हैं इन सब की घू संज्ञा हो जाती है। अब घू संज्ञा का परिणाम, उसका फल क्या होगा, ये उदाहरण में देखेंगे। तो उदाहरण पहले है इसमें प्रणिददाति, प्रणिददाति, प्रणिदीयते, प्रणिदाता, प्रणियच्छति, प्रणिद्यति, प्रणिदयते, कितने दिए उदाहरण इन्होंने, छह उदाहरण, और धातुएं कितनी है, छह, कहाँ है दा कितनी है, तो चार आने चाहिए, तो किसी किसी के डबल भी है, ठीक है, दो उदाहरण दे देते हैं एक एक चीज के, कोई बात नहीं है। और इन सब में आप देखोगे कि प्रणी लगा हुआ है, प्र और नी उपसर्ग, अब सब में प्रणी लगाने से यह भी निकल रहा है कि घू संज्ञा के प्रकरण में इन्होंने उन उदाहरणों को दिया है, और सब में प्र और नी उपसर्ग लगाया है, तो ये जो नकार को नकार हो रहा है यहां प्रणी में, ये नकार को नकार घू संज्ञा होने के कारण से होता है। तो एक तो ये बन जाएगा प्रयोजन घू संज्ञा का, सर्वत्र नकार को नकार करना, ये सिद्धि में देखेंगे, और भी हैं घुसंज्ञा के प्रयोजन, वो इसमें आ जाएंगे आगे। तो तो पहले लेते हैं प्रणी ददाती, तो मूल धातु क्या है, अब धातु पाठ में पहुंच जाओ सीधे। जिस धातु का उदाहरण है ये प्रणी ददाती, इसका मूल धातु क्या है? दुदाएं दाने, इसका है ये ददाती रूप बनता ही इसी का है। और कौन से गण की है ये? जहोत्यादि गण की। जहां भी धातु में दो हो जाती है ना, डबल द्वित्व बोलते हैं इसको, वो जहोत्यादि गण की होती है। तो दुदाएं दाने का बचेगा दा, डू हटेगा, आदिर ई टू डब इत संज्ञा, यकार की हलंत्यम से। तो दा धातु से धातु संज्ञा जब उसकी हो जाएगी भूवादेव धातु से, तो धातुओं के अधिकार में पहुंच जाएंगे। और धातुओं के अधिकार में कौन सा प्रत्यय लाएंगे? अरे ददाती कौन से लकार का है ये? लट लकार लाएंगे। तो वर्तमाने लट, धातु के अधिकार में वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार आया। और लकार लाते ही हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? सब भूल गए। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्यः, सबसे पहले ये निर्णय करते हैं कि हम कर्म कर्ता भाव तीनों में से किस अर्थ को लेकर के वाक्य प्रयोग करेंगे। तो कर्ता में लकार आ गया। अब कर्ता में लकार ला करके अब कम से कम निश्चय तो हो गया कि किस अर्थ में हम बोलेंगे इसके लिए। अब उसके बाद लकार के स्थान पर तिप्तसी आदि प्रत्यय सारे आएंगे ये, और छटनी करते हुए परस्मै पद की धातु है ये, परस्मै पद की नहीं है वैसे तो, उभय पदी है ये, डोदाएं यकार लगाए ना अनुबंध। तो शेषाद कर्तरी परस्मै पदम से जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा, उस अवस्था में क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनिपद, क्रिया का फल दूसरे को मिलता है तो परस्मै पद। तो क्रिया का फल दूसरे को मिलने जा रहा है यहां, इसलिए परस्मै पद के प्रत्यय आ जाएंगे। और उसमें प्रथम पुरुष ला करके तिप आ गया, दा ती। क्या नाम है इस ती का? सार्वधातुक, और कर्ता में आया है ये। तो कर्ता वाची सार्वधातुक प्रत्यय परे होगा, तो धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? शप आता है, कर्तरी शप। तो कर्तरी इसमें है, और सार धातु के कहां से आ रहा है? सार्व धातु के यक, इसी के ऊपर है। तो कर्ता वाची सार धातु परे हो तो धातु से शप प्रत्यय हो गया, ये आ गया शप। ठीक है, दा शप ती। अब क्योंकि ये जोहत्यादि गण की है, तो जोहत्यादि गण में फिर एक विशेष सूत्र बनाया पाणिनि ने, और वो सूत्र कहां पर है? लुक प्रकरण निकालो, लुक प्रकरण कहां है? लुक प्रकरण दो चार, दूसरे अध्याय का चौथा पाद, ऋणिया क्षत्रियार संयुतो यूनि लोगणियो, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये। तो इसी प्रकरण में सूत्र आ रहा है तीसरे कॉलम में, जहोत्या दिभ्यः श्लुहु, जहोत्यादि गण की धातुओं से उत्तर, आदि प्रभृतिभ्यः शपह सूत्र से शपह की अनुवृत्ति आ रही है और लुक की आ रही है। जहोत्यादियों से उत्तर शप के स्थान में, शपह में षष्ठी है, शप के स्थान में श्लु हो जाता है। अब श्लु क्या चीज है ये? तो प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपः, प्रत्यय के अदर्शन का ही नाम है ये श्लु। प्रत्यय के अदर्शन के चार नाम बन जाते हैं, लोप लुक श्लु और लुप, ये चारों प्रत्यय का दर्शन ही होता है इन चारों के द्वारा। तो इस तरह से यहां लुक कह करके इसको हटा दिया गया, शब को वो श्लु कह करके, श्लु कह करके इसको हटा दिया गया। लुक कह करके यद्यपि प्रकरण क्या है ये? लुक का, लेकिन लुक का प्रकरण है और यहां श्लू कहा है, लुक्के ही प्रकरण में, अब इस सूत्र में हम लुक्की अनुवृत्ति लाएंगे फिर? लुक्की नहीं लाएंगे, क्योंकि सूत्र में श्लू कह दिया है, परंतु लुक्के प्रकरण में श्लू आ कहां से गया, ये प्रश्न उठ सकता है। क्या समानता है दोनों में, मतलब प्रकरण कैसे मिल रहा है, दोनों का अर्थ क्या है? प्रत्यय का आदर्श। तो पाणिनि ने सोचा कि इसको और जगह रखें, हम सीधे यहीं ना रखते हैं। अच्छा, क्या लाभ हुआ यहां रखने से बताएं, कौन बताएगा? इस प्रकरण में रखने से अलग भी तो कहीं रख सकते थे सूत्र को, क्योंकि शपह कहना पड़ता है वहां फिर, और यहां रखने से क्या लाभ हुआ उनको? शपह का उच्चारण नहीं करना पड़ा। अगर कहीं आधी मात्रा भी बच जाए उच्चारण करने से, तो वैयाकरण क्या मानते हैं कि मानो घर में पुत्र पैदा हो गया है। अर्ध मात्रा लाघवेना पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणः। यहां तो कई मात्राएं हैं शपह में, कितनी है कोई बताया गिन करके? कितनी मात्राएं हैं शपह में? शब एक शपह में दो, एक शब में एक मात्रा। चलो दो उत्तर आया, और कितनी मात्रा है? तीन आया उत्तर, तीन और अढ़ाई मात्रा, और बस दो मात्राएं, और तीन तीन उत्तर हो गए, दो तीन ढाई। शपह पूरा बोला है मैंने, मैंने शपह बोला है। हैं? अब गिनाओ कौन कौन सी है तीन, अकार कार करके बोलो, अकार हैं? अकार कार लगा के बोलो, शकार की मात्रा ही नहीं है, शकार की मात्रा ही नहीं होती है, शकार की आधी, अकार की एक, पकार की आधी, अकार की एक, विसर्ग की आधी, सबके उत्तर गलत निकले, साढ़े तीन मात्राएं हैं। तो साढ़े हैं, अब साढ़े तीन मात्रा को आधे से भाग दें कितनी हो गई? सात हो गई। तो सात बार पुत्र का जन्म होगा आपको, यहाँ इतनी खुशी हो रही है पाणिनि को यहाँ पढ़ने से, हैं? तो कैसे नहीं पढ़ते यहाँ? तो मात्राएं गिनना आपको आया नहीं अभी? देखो व्यंजन आपने केवल शब्द बोला, तो कितनी मात्राएं बोली आपने? सब तभी गलत हो गया आपका, सकार आकार और पकार का आदि मात्रा बन जाएगा। हाँ, तो कितनी हो गई? दो मात्रा हो गया, एक मात्रा एक मात्रा। देखो शकार आकार पकार आदि आदि फिर दो ही तो है। तो मैंने बोल तो दिया था शकार आदि मात्रा किसकी होती है, स्वरों के अतिरिक्त सबकी आदि मात्रा है, स्वर के अतिरिक्त। अब स्वर में एक दो तीन तक हो सकती हैं, ह्रस्व में एक, दीर्घ में दो, प्लुत में तीन, और बाकी सारे आदि मात्रा के सारे व्यंजन आ गए उसमें, उसमें विसर्ग भी आ गया। त्रेसठ वर्ण है ना, तो त्रेसठ वर्णों में स्वरों को हटा दो, बाकी सबकी आधी आधी मात्रा। हाँ, तो बता दिया कि व्यंजनों स्वरों के अतिरिक्त बाकी सबकी आधी मात्रा है। तो शकार एक हो गया व्यंजन, ये इसकी आधी मात्रा हो गई, एक बटा दो लिखो। अब श में अ है, एक मात्रा हो गई, फिर पकार है, फिर एक बटा दो, फिर प में भी अ है, फिर एक हो गई, फिर आगे विसर्ग है, फिर एक बटा दो। अब जोड़ लो इनको, सब आगे में आएगा। अब शुरू में आप बताओ कितनी है, पता लगेगा ना। हाँ, शुरू में कितनी है? शुरू शुरू शुरू विसर्ग सहित, क्योंकि सूत्र है ज्योत्यादिभ्य शुरू है। आदि आदि एक दो तो लुक की होगी, शकार का भी नहीं होता, आदि का भी आता कैसे? आप पता है इन्होंने क्या समझा? इन्होंने शकार को पूरा एक व्यंजन माना श, और ये लिखा है इसमें आधा, यानी व्यंजन का भी आधा। देखो पहले तो ये समझ लो कि आधा वर्ण कोई होता ही नहीं, ये वाक्य ही भूल जाओ बोलना। आधा अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं? जिसका किसी, जिसका बिल्कुल भी क्षरण न हो। अब किसी को आधा करेंगे तो काटेंगे उसको? नहीं, तभी तो आधा होगा। और काट दिया तो क्षरण हो गया कि नहीं? फिर अक्षर कहां रहा वो? तो आधा वर्ण एक भी नहीं होता, सब पूरे हैं अपने में। आप करो दोबारा गिनो फिर। ये शकार पूरा ही है, हाँ। अगर पूरा न होता तो वर्णात्कार है, ये वार्तिक लग कैसे जाएगा कि वर्ण से कार प्रत्यय होता है? ढाई हो गए, हाँ ढाई हो गए, ठीक है। शकार लकार विसर्ग ये तो आधे आधे हो गए, और ऊ है ही एक मात्रा का। चलिए आगे, तो दा धातु से शब प्रत्यय आया, शब का हो गया श्लू अर्थात लुक हो गया। अब लुक हो गया तो अब कुछ तो परिणाम निकलेगा इसका, वो श्लू हो गया, क्योंकि लुक कह करके नहीं हटाया पाणिनि ने, श्लू कह करके हटाया है। तो श्लू कह करके हटाते हैं तो उसका अन्य प्रयोजन, लुक कह के हटाते हैं उसका अन्य प्रयोजन। तो श्लू कह के जब भी शब को हटाया जाता है तो उस अवस्था में धातु को द्वित्व दो बार बोलना ये होता है, इसे कहते हैं द्वित्व। तो छठे अध्याय के पहले ही पाद से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाता है, द्वित्व का प्रकरण। और ये द्वित्व का प्रकरण एकाचो द्वे प्रथमस्य, यहां से प्रारंभ होकर के इसमें मैंने एक बार वैसे व्याख्या इसकी पूरी कर दी थी आपके सामने, सब विषय आ चुका है ये, कि इसमें जो सात संख्यातक सूत्र हैं एक से लेकर के सात तक, इनमें से कोई भी द्वित्व करने वाला नहीं है। ये एक व्यवस्था कर रहे हैं, ये जो प्रारंभ के तीन सूत्र हैं इनके भी अलग कर दो, एक दो तीन प्रारंभ के, ये तो ये बताते हैं कि द्वित्व किसको होता है किसको नहीं होता। उसमें पहला वाला ये बताता है कि धातु यदि हलादी है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, दूसरा ये कहता है कि यदि धातु अजादी है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है, तीसरा ये कहता है कि इन इन वर्णों का नहीं भी होता है द्वित्व, नकार दकार और रेफ का, चौथा ये कहता है कि द्वित्व करने के बाद जब दो भाग बन जाएंगे तो प्रथम प्रथम भाग का नाम हो जाता है अभ्यास, ये संज्ञा सूत्र है। पांचवा सूत्र ये कहता है कि दोनों को मिलाकर के, प्रथम का तो नाम हो गया अभ्यास, लेकिन दोनों को मिलाकर के भी एक नाम बनता है उसका नाम होता है अभ्यस्त। छठा सूत्र यह कहता है कि आपने यहां जिनको द्वित्व किया है, दो भाग बनाए हैं, उनका नाम अभ्यस्त किया है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका द्वित्व से कोई लेना देना नहीं, उनका भी नाम अभ्यस्त होता है। ये केवल ऐसा सूत्र है छठा, जैसे कि अभी लुक के प्रकरण में ज्योत्यादिभ्य श्लू आ गया था, एक विजातीय सूत्र, विजातीय तो है एक दृष्टि से, ऐसे ही यहां पर द्वित्व के प्रकरण में ये भी एक विजातीय है। कारण क्या रहा, कारण क्या रहा है सूत्र को यहां लाने का? जैसे वहां कारण क्या था ज्योत्यादिभ्य श्लू को लाने का, शपह की अनुमृति नहीं लानी पड़ी, शपह को नहीं कहना पड़ा, यहां अभ्यस्त को नहीं कहना पड़ेगा, नहीं नहीं द्वे से कोई संबंध नहीं, यहां अभ्यस्त को नहीं कहना पड़ेगा। अगर ये सूत्र छठा वाला कहीं अलग रखते पढ़नी तो अभ्यस्त भी साथ में बोलते, वो काम यहां संपन्न हो गया इनका। तो ये छह धातुएं हैं जिनका नाम अभ्यस्त होता है, द्वित्व से कुछ ही मतलब नहीं है, केवल अभ्यस्त नाम रखने के लिए सूत्र आया है यहां पर ये। अब सातवां सूत्र जो है ये जहां द्वित्व हो जाता है वहां कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें अभ्यास को पहले वाले भाग को दीर्घ भी होता है, ये हो गया आपका तुजादी नाम दीर्घोभ्यासस्य। अब आठवें सूत्र से लेकर के और ग्यारह सूत्र तक आठ नौ दस ग्यारह, ये चार सूत्र हैं विधि सूत्र, ये हैं, ये करते हैं द्वित्व। द्वित्व ये करते हैं, उसमें लिट लकार जब भी लाएंगे हम तो लिट धातु अभ्यास से ये द्वित्व करेगा। क्या यहां लगेगा ये सूत्र इसमें? यहां लिट लकार है क्या? नहीं लगेगा। दूसरा सन और यंग, ये प्रत्यय जब करते हैं तो वहां भी द्वित्व होता है, यहां सन वो लगता है। तीसरा है श्लो, ये लगना है यहां पर कि श्लू परे रहते। अब श्लू कोई चीज तो है नहीं जो परे हो, श्लू तो एक अभाव का नाम है अदर्शन का, लेकिन यहां अदर्शन जो है ये अदर्शन श्लू कह करके किया गया है जी, उस बात को बताना चाह रहे हैं ये कि श्लू कह करके जहां किसी प्रत्यय को हटाया गया है इस विषय में, आप विषय सप्तमी मान लो, परे नहीं दिख रहा है कोई, तो ऐसे विषय में ऐसे प्रकरण में जो पीछे धातु है, धातु की निवृत्ति आती है इनमें सब में, उसको द्वित्व हो जाता है। अब क्योंकि द्वित्व के ये चार ही सूत्र हैं और चारों में धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है, तो इससे ये भी सिद्ध है कि धातुओं को द्वित्व करने का ये प्रकरण है। तो श्लव सूत्र से ऐसे हो जाएगा। और चंगी जो है ये चंग प्रत्यय भी होता है, जैसे सन और यंग होते हैं ऐसे ही चंग भी होता है, लेकिन चंग होता है चिली के स्थान में, चिली प्रत्यय आता है लुंग लकार में। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यह सूत्र लुंग लकार में लगेगा, क्योंकि लुंग लकार में चिली आएगा है? और चिली के स्थान में चंग होगा, उसके बाद ये द्वित्व करेगा। बारहवां सूत्र, ये वेद में ये शब्द आए हुए हैं तीन, दाशवान साहवान मीढ़वान, यहां द्वित्व करके क्या क्या कार्य हुआ है, ये बने बनाए शब्द हैं अर्थात निपातन बोलते हैं इनको, इसमें क्या क्या कार्य हैं वो बाद में जब सूत्र आए पढ़ेंगे तभी देखेंगे। यहां आकर के आपका द्वित्व का प्रकरण ये समाप्त, आगे फिर संप्रसारण का प्रकरण प्रारंभ हो जाता है और ये फिर दूर तक जाएगा। संप्रसारण का प्रकरण आता है ये 35वें सूत्र तक, अपस प्रदेथाम, बल्कि थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, वो है निषेध का है वैसे, न संप्रसारणे संप्रसारणम लिटि वयोयः वश्चासन दृश्याम किति वेयः ल्यपिच ज्यश्च व्यश्च विभाषा परेहे, बस यहां तक ये पूरा कार्य हो जाता है। उसके बाद जो 44वां सूत्र है ये हमने आज पढ़ाई था दावरधाम में, जो कि एकार को या औकार को, ए ऐ ओ औ जो एच आते हैं धातुओं में उनको आकार करता है ये, आदेच उपदेशे अशिति, उपदेश अवस्था में जो एच होते हैं उनको आ करता है ये, तभी तो हमने दावरधा बनाए थे पीछे, दैप शोधने का, दो अवखंडने का, देंग रक्षणे का, धेट पाने, इन सब में जो आ बोला था दावरधा, यही सूत्र बोला था बार बार में, आदेच उपदेशे शिति। आगे प्रकरण बदल गया अभी ये, तो इसमें द्वित्व प्रकरण और संप्रसारण का प्रकरण ये प्रारंभ में है दोनों छठे अध्याय में। तो इस तरह से हम द्वित्व प्रकरण में जाएंगे और यहां श्लव सूत्र से द्वित्व करेंगे, लेकिन अब समय नहीं है, अभी आगे कल को देखेंगे। प्रणोध्वनि ओ